Dobry wieczór, drodzy słuchacze, słuchaczki również. No może w odwrotnej kolejności. Dobry wieczór, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. No i co? Chyba moje życzenia zostały wysłuchane, tak jak w ubiegłym tygodniu mnie się strasznie nie chciało, za co serdecznie przepraszam, tak w tym tygodniu chce mi się trochę bardziej. No i muszę wyznać rzecz, którą tu się od jakiegoś czasu chwalę. Dzisiaj do radia przyszedłem piechotą. Nie był to może wielki dystans, jako że mieszkam poza tym pięknym miastem Poznaniem zwanym, no ale pewną część tego dystansu piechotą pokonałem, czuję się z tym bardzo pięknie i cudownie, tak. Dlatego również takie dynamiczne nagranie na początek audycji Luneta. A właśnie, Szymon Tim przy konsolecie dzisiaj, mówi do was Mateusz Błoch, byłbym zapomniał. Rozpoczęliśmy od formacji Aspera z Argentyny. No i to jest net label Audio 808, o którym kiedyś tam mówiłem, że musimy do niego wrócić, no i dzisiaj wracamy. Formacja Aspera, najnowsze wydawnictwo, najnowsze, ostatnie, jak do tej pory wydawnictwo zatytułowane Trash. No i formacja Aspera to jest w tej chwili trio. Kiedy grałem kiedyś dla was piosenki tego zespołu, wtedy to był jeszcze duet dwóch panów. Obecnie dołączyła do nich wokalistka Sofia Rueda, której to muzykę już prezentowaliśmy. No i taki sympatyczny tercet ci ludzie tworzą. Słuchaliśmy utworu Trash. No to w tej chwili jeszcze dwa nagrania. The Last Cliché, a później utwór o bardzo wymownym tytule Lost in My Translation. No i ciekawe, z jakim filmem wam się to kojarzy. Saturday. feel so sad. A human touch can make me safe. Please forgive all I regret. No i co? Bardzo ładne dźwięki. Tak, Ned Label nazywa się Audio 808. Ned Label jest z Argentyny. W Argentynie mówi się po hiszpańsku. No i dzisiaj więcej muzyki chyba z tych części obu Ameryk, w których po hiszpańsku się mówi, bo już za moment muzyka z Meksyku. A Meksyk, jak wiadomo, coraz silniej stoi na tej mapie Ned Labelowej. Pewnie jeszcze... Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, zagramy sobie dzisiaj coś z Pony Republic, bo to niemal ostatnio pozycja obowiązkowa każdej lunety. No a teraz nowy Ned Label, może nie nowy, ale taki Ned Label, który odkryłem zupełnie niedawno, no i bardzo cieszy mnie to odkrycie. Ten Ned Label nazywa się Nene Records. Tak jak mówiłem, pochodzi właśnie z Meksyku. No i jest to w zasadzie Ned Label tworzony przez grupę przyjaciół, którzy najróżniejsze projekty muzyczne tworzą. No i wy za moment będziecie mieli okazję zapoznać się z twórczością formacji Bam Bam. Piękna nazwa, płyta zatytułowana również Bam Bam, wydana w 2000... w którym roku? 2007, 2008 w zasadzie. W 2008 roku nakładem właśnie Nene Records. Projekt Bam Bam to 4 osoby. Widzę tu nawet jakąś panią w składzie, to miło. No i co? Bardzo fajne granie, takie bardzo pogodne. Idealne na pogodę taką jak dziś, jaka jutro, jaka mam nadzieję w weekend. Ale dzisiaj nawijam. Dobra, trzy numery przed nami. Oro Flash, później High Q i później jeszcze Trapa Balconis. Trzykrotnie projekt Bam Bam. Boże, jaka piękna muzyka. Chyba wiosna zagościła na dobre w mojej głowie, w moim serduchu, cokolwiek. Myślę, że wrócimy zdecydowanie do tego albumu Bam Bam, projekt z Meksyku, z miasta, które nazywa się Nuevo León, czy jakoś tak. Jeżeli ktoś zna hiszpański, to zapraszam do telefonu, no i zapraszam do trochę większej śmiałości, można coś powiedzieć, telefon chyba do tego służy, tak mi się wydaje. Szymon, dobrze mówię? Dobrze mówię, tak. Dobrze mówi, wódki mu dać, mówi Szymon. No ale my tu pić wódki nie będziemy, będziemy grać muzykę. Przed momentem Bam Bam z Meksyku. W Meksyku pozostajemy w tej chwili. W tej chwili nasz dobry znajomy Netlabel z tego państwa, czyli Pony Republic. No oczywiście nie możemy obyć się bez Pony Republic. Najnowsze wydawnictwo tam to człowiek, który jest chyba również nam w jakiś sposób znany. Ten pan nazywa się PPP. Tak naprawdę to jest Carlos Pessina. No a Carlos Pessina z kolei pochodzi z Guadalajary. Tak się mówi? Guadalajara? Chyba tak. A może nie? No i najnowszy album PPP nazywa się Roba Orgon de Plantas y Animales. Nagrany został stowarzyszeniem, jak sądzę, pięknej kobiety o pseudonimie Sian, wokalistki. Pojawiają się tutaj również sample z wokalistki projektu Hey Chica, której mieliście okazję posłuchać oczywiście w audycji Luneta. No a my dzisiaj dwa nagrania sobie wybraliśmy z tego wydawnictwa i to będą niezwykle matematyczne utwory. Najpierw Symetria, a później Algebra. Kolejno utwory 4 i 5, no a później może jeszcze coś dorzucimy do tej dwójeczki. Również może coś z Meksyku dorzucimy. No dobra, w tej chwili PPP. Jagger, No i stary klasyk lunetowy za nami przed momentem. To był Campion, Popotla Sound Machine, net label Filtro, oczywiście z Meksyku. Jaka szkoda, że ten net label nic nowego od bardzo długiego czasu nie wydał. Ja mam nadzieję, że przez radio nie da się zarazić meksykańską grypą, bo dzisiaj sporo tej muzyki. Pierwsze przypadki tego choróbska w Polsce już stwierdzone. Mam nadzieję, że niczego nie rozsiewamy. No właśnie, było trochę regowo, przynajmniej gdzieś tam nieco. To za moment chwila dubstepu, ale nim to się stanie, oczywiście namiary na audycji Luneta, bo ja mówiłem poprzednio, że można dzwonić, a numeru nie podałem. 061 875 0213 to jest numer telefonu do Radia Afera, a w tej chwili do audycji Luneta jeszcze przez ponad 10 minut. luneta@afera.com.pl to jest adres e-mail. Na naszym forum aferowym zapraszam, przyrzekam, że uzupełnię zaległe tracklisty, one się pojawią, forum.afera.com.pl. No dzisiejszą tracklistę już zaraz po audycji będziecie mogli zobaczyć, bo wklepuję ją w pocie czoła na bieżąco. myspace.com/lunetaradioafera pisane razem, to jest adres naszego profilu na MySpace'ie i tam również pojawiają się tracklisty, audycji. W przyjaciołach możecie znaleźć artystów, których tutaj prezentujemy na przykład. Możecie znaleźć materiały zdjęciowe, no i wiele innych cudownych rzeczy. Tak jak mówiłem, za moment chwila dubstepu, a w zasadzie dłuższa chwila, bo prawie 8 minut z artystą, który nazywa się Spatial. No i ostatnio przeczytałem, że to jest taki człowiek, który definiuje MySpace, definiuje dubstep na nowo. Czy tak jest? No to cóż, przekonacie się za moment. Natomiast epka Low and Fury pochodzi dokładnie sprzed 2 lat. Ten pan, myślę, jest już w tej chwili taką nową gwiazdą tego gatunku. Aczkolwiek zastanawiam się coraz częściej, jak długo ten cały dubstep jeszcze, mówiąc brzydko, pociągnie. No dobra, w tej chwili Spatial i utwór Hardcore Stepa. 8 minut wolnych, ciężkich bitów i głębokiego basu. I love me.

Spatial, utwór Hardcore Stepa, taki dubstep z two-stepową rytmiką, bardzo fajna rzecz, a wszystko wydane nakładem netlabela i takiego portalu, który nazywa się Polymorphic Music, to jest brytyjska strona polymorphic-music.co.uk, albo może nawet powinienem to jeszcze bardziej precyzyjnie po angielsku powiedzieć, ale nie będę tego robił. A nim się pożegnamy, to zapowiem jeszcze ostatni utwór dzisiejszego wieczoru w audycji Luneta. No i to nie do końca rzecz netlabelowa, bo to zespół, na którego płytę bardzo, bardzo czekam w tym roku. Ten projekt nazywa się The Big Pink. Mają wydać płytę nakładem zasłużonej wytwórni 4AD. Póki co bardzo dobre single panowie wydają. Tak, The Big Pink to jest dwóch panów, tak mówiąc dokładnie. Milo Cordell, założyciel wytwórni Merrock Records, odpowiedzialny chociażby za sukces formacji Klaxons. No a ten drugi pan, no i w zasadzie lider, to jest Robbie Furse. To jest człowiek, który gdzieś tam mnie jest o tyle bliski, że swego czasu założył formację Panic DHH, czyli Panic Drives Human Hearts. No a później towarzyszył w składzie koncertowym Alekowi Empire'owi, mojemu swego czasu ulubionemu artyście. No może nie swego czasu, może nadal gdzieś tam tego pana wielkim szacunkiem darzę. Obecnie nagrywają jako The Big Pink. Down again.